Nörtit leikkii. Tuommoinen yötiäinen keskellä on tosi lystikeskellä. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Ei kun meillä tänään lähetys. No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaisti, sijaisti, sijaisti, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit, nörtit leikkii. Nörtit, nörtit. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Oikein muikein mukavaa tiistaita tai sitä hetkeä, kun tätä lähetystä kuuntelette. Olkoon sitten podcastingin parissa tai sitten, no tällä hetkellä livenä tai sitten vaikka tuolla TV-kaista FM-taajuuksilla 102 MHz pääkaupunkiseudulla. Tervetuloa kuulla, se on puhujan kulmaa. Pörni jälleen täällä, oikein mukavaa päivää. Ja puhujan kulma, 117 lähetys, aurinko paistaa. Jotenka oikea aika jälleen kerran mennä sisälle ja yrittää sulkea kaikki säpet, ettei vaan aurinko paista silmään. Tänään on pakko pitää ikkunaa sentään auki, koska muuten täällä hiki lentäisi oikein kunnolla. Sen verran hellettä yhtäkkiä tuli, vaan minkälainen meininki on toisaalla. Otetaan yhteys Pukkilaan, sillä taitaa Henrikkela taas. Tervehdys. Hyvää päivää. Mä huomasin, että tuossa introssa käytiin taas monikkoa aika vapaamielisesti, joka ei ehkä sovi tämän iltaiseen paneelimme koostumukseen. Tarkoitatko siis pojat, olkaa hyvät? Niin. No mutta onhan meitä tässä kaksi. Eikö se silloin ole, kun minä... No jos itsesi aiot no laskea niin, kukaan, totta niin kai. Sehän siirretään tänne Pörnin postulioon, jossa minä olen suoran lähetyksenä ja Pörni yhdistää Pörnillä. Kaikille niille, jotka eivät tätä livenä kuuntele, niin eivät tiedä mistä on kyse, mutta ei se mitään. Tosiaan Henrikki on meillä paikalla ainoana panelistina tällä kertaa. Näin se kesä tulee, uutiset vähenee, mutta niin vähenee panelistitkin. Erkka on jossain matkan päällä jossain, en tiedä missä, mutta mitä se kiinnostaa. Ja Larilla on tytär valvottanut muutaman yö, jotenka sallittakoon sinne myös rauha. Toivottavasti ensi yö menee jo paremmin. Ihme meininkiä tämä. Itse asiassa kun sä sanoit tuossa, että ulkona paistaa aurinko, niin mulle tuli semmoinen, että ajaa, no, voisin ehkä minäkin avata verhot tämän päivän osalta. Niin, mäkin tämmöinen säätiedotus teikäläisillekin. Siellä paistaa aurinko tällä hetkellä ihan vaan. Joo, ei itse asiassa, kyllä mä huomasin tuossa päivällä, kun kaupungilla, Pukkilan valtaisessa keskustassa kävin hoitamassa asioita, niin huomasin, että tänään on taas semmoinen päivä, että taidan pysyä kiltisti sisällä ilmastointilaitteiden ulottuvilla. Itse en ilmastointilaitetta hankkisi, mutta kun semmoinen nyt sattuu täällä studiolla olemaan, niin en minä aio siitä kieltäytyäkään. No niin. Minulle autuasta ulkoilusäätä oli noin muutama viime viikko ja minä ulkoilinkin epänörttimäisen paljon. Mitäs muuten juhannus meni? Sehän meni. Niin, että hutkahti. No, mitäs mä tein juhannuksena? Mä tein podcasteja. Et polttanut kokkoa. En. Mä itse asiassa tänä vuonna mä menin mini-juhannusreissulleni vasta aaton jälkeen, joten mä en nähnyt kuin yhden kokon jämät jossain vaiheessa, kun menin tästä studiolta kartanolle. Ja tuolla oli joenrannassa jotkut oli poltellut ilmeisesti kokkoa. Ja mä jotenkin minusta juhannus on vastenmielinen juhla. Mä olen oikein tyytyväinen siihen, miten... Minä vietin sen täällä, tein erilaisia podcasteja ja lähinnä valitin siitä, että on se nyt perkele, kun täytyy olla tämmöinenkin juhannus tässä. Meille, jotka ovat työelämässä, se tuo ainakin sen vapaa päivän. Ne, jotka eivät ole, niin kyrsivät siitä, että on kaupatkin kiinni taas. Siitäkin ei pääse kaupassa käymään. Otetaan palautteita, niitä on tullut taas kiitettävästi. Katsotaan tuolta edelliseen jaksoon. Edellisessä jaksossa puhuttiin selaimista, joka ei kiinnostanut ketään, mutta itse jaksot kiinnostaa, sehän riittää meitä. Jesse pistää palautetta viime viikolla, aivan loistava podcast teillä pojat. Kiitos. Olen kuunnellut tuoreita jaksoja nyt ehkä maaliskuusta lähtien, aina kun niitä on tarjolla ollut, ja meininki on teillä mahtavaa. Jopa niin hyvää, että töissä olen kuluneella viikolla kuunnellut vanhoja, jo kerran kuultuja jaksoja uusiksi, jotka on samaa malliin. Kehityksiä tästä. Uudestaan jopa meidän jakso. Onko ne mukaan niin hyviä? Tai sitten töissä on todella tylsää. Ei, mäkin olenkin kyllä tehnyt joskus, kun mä oon löytänyt jonkun uuden podcastin, josta oikein innostui. Ja sitten tota noin. Harvempia on kuunnellut useamman kerran, mutta kyllä joihinkin tulee koottua sitten ne arkistot aika kauas taaksekin. Päin viime aikoina kyllä vähemmän, koska niitä podcasteja alkaa olla jo niin pirun paljon. Mutta muistan silloin, kun aloitin podcasteja kuuntelemaan ja niitä ei edes ollut niin paljon, niin kyllä mä twitit kuuntelin ihan niin kuin jaksoon nolla asti ja jossain vaiheessa taisin käydä jonkin asteista uusinta kierrostakin. Että okei, eli tulee. Tämä on mahdollista. En siis vertaa meitä twittiin, mutta siis. mutta siis olemme podcasti niin kuin twittikin. Niin, ja joskus on hauska, kyllähän jotkut ihmiset katsovat TV-sarjojakin useamman kuin yhden kerran. Se on totta, ja nyt kun on kesä, niin tämä kesähän on siitä tuttu, että Maikkarin kesäuusinat, se on se klassikko. Ja nyt muuten tulee todella kesäuusinto, koska se tulee pumtsipumea ja vaikka mitä. Mä en seuraa tosiaan televisiota, mutta mä näin lehdestä, että sieltä tulee huomenta Suomen parhaat. Ja siinä kohtaisin mä totesin, että tämä on ihan parodia jo itsestään, että niinku oikeesti. Saatko sen DVD:llä vielä? Kasku ykkönen ei näytä 8:30 uutisten parhaita. 10 uutisen parhaat, se on muuten kyllä. Vanhat uutiset on muuten sinällään kyllä hauskoja. Siinä voi ollakin. Mä tiedän oikein aamu-TVn parhaat, niin no joo. Hannu Karmunkin parhaat tulee. Mutta ei me nyt puhuta telkkarista, eikä podcast, puhutaan meistä ja puhutaan palautteesta. Kiitoksia Jessekille tästä, ja muistahan Jesse kerätä niitä kilpailuun olevia sutkautuksia ja pistää tulemaan, koska kilpailu on edelleen voimassa ja osallistumisia ei ole tullut yhteen sen jälkeen, kun viimeksi olen tästä puhunut. Elias pistää palautetta, tiukkaa palautetta. Voi sitten vaihteeksi kokeilla jättää sen yhden vänkääjän pois panelistista. Vastakkainasettelu on ihan ok, mutta väittelykin ne vaatii taitoa ja toisen kunnioittamista. Hyvähän se on, että keskustelu jo syntyy, mutta noin negatiivinen asenne ei oikein sovi ohjelmaan. On sitten aitoa tai tarkoitus hakuista. Ja näin jätimme sitten Erkan pois. Niin. Kokeilemme nyt sitten ilman Erkkaa. Näitä varmaan Elias tarkoitti. Kiitos palautteesta. Ei näitä ole harjoitettu, näitä vastakkainasetteluja, sitä vaan syntyy. Ja minun mielestäni se on sitä puhujan kulmaa. Niin, minä en ainakaan henkilökohtaisesti niin kuin ehdoin tahdoin rupea asioista tappelemaan, mutta joskus vaan olemme tiukasti asioista eri mieltä ja silloin syntyy keskustelu. Kyllä, ja vaikka tietysti kaikki kuvittelee, että on täysin käsikirjoitettu tämä puhujankulma, niin tämä voi tulla shokeravana tietona. Ei ole. Joskus meillä ei ole mitään hajuakaan. Nytkin mut repästiin tuolta pihalta jätskiä syömästä tekemään tätä podcastia, kun menisi unohtaa kokonaan. Herra jästä sentään! Kello on jo 6. Minä kuulemma vihaan kaikkea. En minä vihaa kaikkea. Olen minä joskus. Älä nyt väitä vasta. Tykännyt. No okei. Anteeksi. Älä nyt väitä. Petri pistää vielä palautetta tähän. Nyt jos Elias tarkoitti Henrikkiä, niin ei häntä saa jättää pois. Kyllä kaikenlaisille mielipiteille täytyy olla tilaa. Myöskin Eliaksen kommentille, eikö näin? Kyllä. Mä tykkään erittäin paljon miniläppärissäni olevasta CrunchBang Linux-jakelusta, joten nyt on sanottu jotain, mistä minä pidän. CrunchBang. Itse asiassa pidän tuosta HP:n miniläppäristä vielä enemmän kuin odotin pitäväni, kun sen ostin. Okei. Ehkä kohta voimme keskustella lisääkin läppärihankkeista tai siis mielenkiintoista asennusoperaatiosta, mikä sulla on menossa, mutta otetaan vielä yksi mätäomena, tai siis mätäomenaan antama palaute meille. Samsungilta tuli uusi puhelin ja ohjelmassa ihmetellään, miksi siitä uutisoidaan. Applen uusi iPhone tulee, jossa on vähän päivitettyjä ominaisuuksia edelliseen iPhoneiin, mutta silti jäljessä muita. Tästä sitten uutisoidaan ja vouhotetaan. Joko ymmärrätte eron Apple-fanien ja muiden välillä, vai vieläkö keksitte piruilla mielipiteestäni lähetyksessä? Älkää nyt pilatko tätäkin podcastia Apple-faniduksella. Kiitoksia, mä tämän omena tästä palautteesta. Nyt täytyy muistaa, että me emme ihmetelleet, minkä takia Samsungilta on tullut uusi puhelin, tai että minkä takia siitä uutisoidaan. Kaikista uusista puhelimistaan pitääkin uutisoida. Me kysyimme, miksi se on listalla. Meillähän on tämmöinen perinteinen systeemi, jota me ollaan kaikille kertoneet, mutta meillä on oikeasti tämmöinen lista, johon ihmiset laittavat sitten erinäköisiä uutisia. Ja sitten nyt sä pilaat. No, tämä on mennyttä jo muutenkin. Niin, jonka jälkeen sitten jokainen on syytä sitten jollain tavalla perustella sitä vähän, että minkä takia sinne listalla on. Siis paljon tulee uusia puhelimia. Nokialtakin tulee siis koko ajan uusia puhelimia, mutta kertokaa, mitä uutta niissä on tullut. iPhoneissa tuli kopiopaste. Se oli ihan uutta iPhoneen verrattuna esimerkiksi. Nokialta tulee uusi puhelin, niin siinä on taas se 5 megapikselin kamera, siinä on taas se salama ja sitten siinä on se näppäimistö ja siinä on ne kaikki samat, mitkä siinä oli kaikki ennenkin, vähän lisää muistia tai jotain muuta tavalla. Tai jos siinä on jotain, niin oikeasti pistäkää palautetta ja pistäkää niitä juttuvinkkejä meille tulemaan, mutta siihen ei riitä pelkästään, että nyt on tullut uusi puhelin, vaan kertokaa, mikä siinä on se juttu. Niin, niin ja siis Hakseri heittää Erkissä aika hyvän, että se nyt vaan on niin, että Applelta tulee puhelimia niin harvoin, että niistä uutisoidaan. Sekin mikä pitää sekin paikassa. Sekin on totta. Ja siis se, minkä itsekin sanoit tuossa ja mihin tartun vielä erikseen, on se, että tosiaan kun me valitaan asioita tänne listalle, niin ainakin kun mä katson kriteerinä, mä saatan joskus ohittaa ihan niin kuin periaatteessa suuriakin uutisia, jos mä totean, että no, ei mulla ole tästä mitään sanottavaa. Laittakoon siihen joku, jos jollakin on jotain, joku haluaa puhua siitä erikseen, niin sitä se päätyy meidän listalle. Mutta siis sehän on, siis puhujan kulmahan on kommentaaria, ei kyllä uutisointia varsinaisesti justiinsa sen takia. Vaikka, kyllä mä pyrin, kun mä noita uutislähteitä parseroin ja katon, että no mistä puhutaan ja mistä se ei puhuta, niin kyllä mäkin mietin sitä, että no tää nyt on vaan niin iso asia, että tästä pitää laittaa edes maininta, mutta siis periaatteessa tarkoitus ei ole se, että me olemme audioversio vaikkapa Tietoviikosta tai semmoisesta, ne saavat tehdä sellaiset sitten itse. Se pitää paikkansa. Ja miksi eivät tee, se on heidän häpeensä. Niin. Tietokonehan sitä taisi kokeilla niin, mutta se ei lähtenyt mukaan. Se on ehkä ongelma siinä, että se, että jos laittaa lehtimiehiä, antaa niille mikrofonia ja sanoo, että tee podcastia, niin kaikella kunnioituksella heille, niin he tekevät varmasti parhaansa, mutta se nyt ei ehkä ole se toimivin mahdollinen konsepti, että sitten kannattaisi hakea ihmisiä, jotka pystyy sitten oikeasti sen ääniproduktion tekemään jollakin tasolla. Se pitää paikkansa, kyllä. Mutta kiitos tästä palautteesta. Ei, tätä ei pilata kuitenkaan Apple-fanituksella se, että meillä on niin, Apple. Siis minä, niin. Mä olin joskus vähän Apple-fanittaja, mutta se on loppunut aika kauan aikaa sitten. Aivan. Minä taas olen tullut tähän Windows-taustaisena pitämään Windowsin puolta ja olen kallistumassa. Mutta näin. Minä käytän sitä konetta, mikä tuntuu minun mielestäni hyvältä, sillä ei mitään väliä, onko se, tuleeko se omenatarhasta vai ikkunoista vai mistä se tulee. Mutta jos se toimii ja on käyttökelpoinen minulle, niin se riittää minulle. Ja varmasti on loistavia. Mä käytän kaikkia käyttöjärjestelmiä sekaisin, josta tulee omat ongelmansa. Sekin pitää vaihtaa, mutta se luo sinusta mukavaa haastetta. Joo, se siis vietin oikeastaan sunnuntaipäivän yrittämällä siirtää yhtä tiedostoa paikasta A paikkaan B. Niin, sulla on itse mielenkiintoinen projekti tällä hetkellä menossa, mitä kokeilet, mitäs yrität? Hakseri muuten toteaa hyvin, että olen petturi kaikissa leireissä ja kieltämättä joskus semmoinen fiilis tulee, että näin asia nimenomaan on. Mutta siis, joo, mä päätin, että kun mä hommasin tosiaan tuon miniläppärin, niin ajattelin aluksi, että mäpä kokeilen sitä ihan näin niin kuin tällaisena akateemisena harjoituksena, niin mä kokeilen tehdä sitä Hackintoshin, eli saada OS10 pyörimään. Ja aluksi mä ajattelin tosiaan, että mä kokeilin sitä siihen miniläppäriin, mutta sitten onneksi täysin, että no ehkä mun kannattaa kokeilla sitä tähän mun edelliseen läppäriin ensin, koska se ei ole nyt niin aktiivikäytössä. Ja sen takia se on ollut hyvä asia, että tämä on nyt kolmas päivä, kun mä sitä väännän, niin mä oon ehkä asentanut erilaisin variaatioin noin 25 kertaa OS10 käyttöjärjestelmän siihen koneeseen. Ja se on silleen, että välillä se on silleen, että okei, nyt toimii tää ja tää, okei. Nyt toimii tää ja tää. Ja sitten jos mä asennan eri variaation, okei, nyt nää toimii, mutta nyt nää ei enää toimi, niin se on ollut vähän, sitä täytyy vaan kokeilla ja sorvata, että kuinka hyvin pääsee. Ja ilmeisesti kylmä tosiasia lienee se, että siis kaikille ei yksinkertaisesti ole ajureita, joten ihan täysin toimivaa siitä ei saa. Mutta jos siitä saisi riittävän toimivan, niin sitten mä ajattelin testiajaa sitä semmoisenaan, mutta se on tosiaan, se on ollut aika iso projekti, ja tämä tosiaan sunnuntaipäivä, mikä mulla meni paikasta A paikkaan B tiedoston siirtämisessä, kuulostaa aika akateemiselta. Joo. Mutta ongelma tuleekin siinä vaiheessa, kun se on yli 4 gigan tiedosto. FAT32 ei hyväksy yli 4 gigan tiedostoja. Siinä, koska se on miniläppäri, siinä ei ole DVD-asemaa. Ja sitten sitä rupeaa miettimään, että jaa, no mitäs näitä tiedostojärjestelmiä sitten on, jotka ottaa vastaan yli 4 gigan tiedostoja, jotka toimii kaikilla alustoilla. Ja pieneksi shokeeraavaksi faktaksi totesin, että jaa, sellaista ei ole. Missä vaiheessa mulla tuli semmoinen, että jaa, tämä... Voisi tietysti kuvitella, että vuonna 2009 tällaiset pienet asiat olisi saatu selvitettyä, mutta tota noin, siinä sitten tuli sorvattua ja lopulta me jouduin lataamaan sen yli 4 gigan tiedoston uudestaan. Mä totesin, että ei pysty. Yksinkertaisesti ei ole keinoa, millä tämä homma onnistuu. Irkissä huudetaan, että FTP-servua, HTTP-servua, Windows-jakoa. No, HTTP-FTP-systeemit, totta kai ne on aina olemassa, ja Hakseri sanoi, että se on ilmeisesti minulle liian hankala. Ei ole minulle liian hankala, mä ylläpidän useampaakin semmoista. Ja lataatko Edgellä? En latailu edes Edgellä, mutta siis mä totesin siinä vaiheessa, että tämä tulee kestämään 2 kertaa kauemmin, jos mä ensin heitän sen tiedoston johonkin serverille ja sitten lataan sen toisella koneelta siellä, kun jos mä lataan sen uudestaan, niin mun ei tarvi ensin ladata sitä niin kun sinne serverille, vaan homma toimii 2 kertaa nopeammin sillä, että mä vaan käyn hakemassa sen uudestaan. Aivan. Ja tietysti tätähän ei saisi oikeasti tehdä, asentaa mäkin. Ei tietenkään. Kaikki, mitä äsken kuulitte, niin on täysin teoreettista. Kyllä, että jos tekisin, niin siinä voisi tulla tämmöisiä ongelmia esimerkiksi. Niin, ja se on, kyseessä on vain ajatusharjoitus. joskus, myöskin lisäajatusharjoituksia, olen joskus katsonut DVD-tä Linux-käyttöjärjestelmä. Ai. Siitä voi syntyä kanteita, sinun voi haastaa oikeata, että on semmoinen oikeusjakso kokonaisuudessaan, mutta käydään läpi kuitenkin puheen, kun mä kysyn osuus vielä tuosta alusta. Kysyimme viime viikolla, käytätkö sinä kännykkäsi selainta internet-selailuun, ja Suomen kansa vastaa, kun heiltä kysytään. 42% Suomen kansasta sanoi, että kyllä silloin tällöin tulee käytettyä. 38% päivittäin, ja 21% Suomen kansasta ei käytä selainta kännykässä. Hyvä näin, tietysti. Bravo. En tiedä, onko heillä, jotka eivät käytä, niin edes 3G-yhteyttä kännykässä. Voi tietysti rajoittaa pikkasesta. Kiitoksia tästä. Pistäkää palautetta jatkossakin. Palautajatpuheenkulma.com ja muistakaa kesäkisa. Se on edelleen käynnissä. Sutkautuksia, mutkautuksia. Palautajatpuheenkulma.com osoitteeseen ja otsikkoon kesäkisa ja näin poispäin. Ja voitte voittaa 1,5 vuotta TV-kaistaa. Vielä on aikaa osallistua koko kesän ajan. Mennään uutisiin. Jamie Thomasille uusi tuomio. Vahingonkorvaukset nousevat melkein $2 miljoonaan. No niin, ei muuta kuin kuvetta kaivamaan. Farsiksi muodostunut 24 musiikkikappaleen jakamisesta lähtenyt oikeusprosessi nousee uusiin korkeuksiin, kun valamiehes tuomitsi syytetyn korvaamaan $80,000 per kappale, vaikkakin edelliset $200,000 korvaukset todettiin niin kohtuuttomaksi, että tuomio kumottiin. RIA ilmaisi tyytyväisyytensä uuteen tuomioon, ilmeisesti tajuamatta kuitenkaan millainen PR-katastrofitapaus heille oli. siinä tulee kalliiksi kipaleet. Joo, siis tämä on, ja mä ehkä lähden minun valtaisaan haukkuryöppyyni vähän myöhemmin, mutta siis tämä on, no tässä tapauksessahan siis homma on suhteellisen selvä, koska toi tuomari heitti jo edellisen tuomion ulos, koska ne korvaukset oli liian isoja, joten tämähän on ihan selvää, että tässä käy ihan samalla tavalla, koska se on itse muodostanut sen ennakkotapauksen, että ei, tämä on liikaa. Joten musta tuntuu, että jos ymmärrän, en ole tietystikään lakimies, mutta ymmärtääkseni, kun etenkin Jenkeissä tämä ennakkotapausmenettely on niin vahva, aivan. Niin tässä tapauksessa se on suhteellisen helppo. Ja myöskin useat lakiprofessorit ovat kommentoineet tätä, että itse asiassa näin iso yksityiselle henkilölle kohdistuva tuomio rikkoo kahtakin Yhdysvaltain perustuslain pykälää, joten sinänsä tämähän on ihan akateeminen tämä tuomio jälleen kerran. Ja mikä tässä on niin kuin ideana siis, jos niin kuin sitä paitsi Jenkeissä on semmoiset konkurssilait, että myöskin yksityishenkilö voi julistautua konkurssiin, jolloin se on, no okei, et saa sitten mitään velkaa mihinkään. Joo, no tuossa vaiheessa varmaan kannattaisikin laittaa uudet 24 kappaletta jakoon, joo. Joo, ihmetyttää kyllä tämä, että siis jos kerran ensimmäiset korvaukset todetaan kohtuuttomaksi, niin miksi sitten seuraavaksi lähdetään hakemaan? No joo. Joo, ja siis Amerikka. No mä en sano vielä mitään, mulla on nimittäin, ehkä näihin, meillä on useampikin tämmöinen uutinen, niihin kaikkiin liittyvä yleinen kannanotto on hyvä sana. Mutta varokaa siis, muistakaa, ei saa jakaa musiikkia, siinä voi käydä huonosti, siis, ja sitähän ne myös itsekin tässä haluaa, että tämä olisi hyvä opetus. Että siis se täytyy sanoa RIAA:sta kylläkin, että vaikka ne on muodollisesti tietysti ilmaisseet, että he ovat erittäin tyytyväisiä tähän ja muuta, niin samaan aikaan niiden lakimiehet sanoo edelleen Jamie Thomasille, että mitä jos sovittaisi tämä homma vielä niin kuin ihan erikseen? Ne ei halua viedä tätä korkeimpiin oikeusasteisiin, koska siellä voi sitten tapahtua ihan mitä vaan, ja ne ei halua ottaa sitä riskiä, että kaikin puolin. Tästä ei oikeastaan voi sanoa vielä tässä vaiheessa mitään, mutta siis, no, yleistä idiotismia. Kuinka monta kertaa ne voi niin kuin nakata uuden summaa? No, kokeillaan tämmöistä summaa, ja sitten jos taas tuomari sanoo, että ei, sekin on liian suuri. Miksi ei ole semmoista, että kysytään sieltä tuomarilta, mikä on sopiva summa, ja laitetaan semmoinen? No se on vähän outoa, koska siis Suomessahan tuomari määrää korvaussumman, mutta tuolla usein valamiehistö päättää. Ja tuleeko näilläkin siis jossain välissä se raja vastaan, että sitten ei voi enää niin kuin tehdä uutta, niin kuin, miksi sitä uutta, kannetta tai? Siis se on sama kanne, koska se siis kumottiin se niin edellinen koko juttu, joten se on ihan yhtä, ihan sama näin niin kuin oikeuskäsittelyn kannalta, kun sitä ensimmäistä oikeudenkäyntiä ei olisi tapahtunutkaan. Joten periaatteessa tämä voi jatkua ihan niin pitkään, kun sitä tuomaria huvittaa. Se voi julistaa niin kuin virheellisen oikeudenkäynnin ties kuinka moneen kertaan. Ja silloin joudutaan aina aloittaa alusta. Sinänsähän Jamie Thomasilla on hyvä tilanne, että EFF on ottanut tämän niin vahvasti niiden asiakseen, että niin kuin lakimiehiltä ei ikinä lopu rahat, koska normaali-ihmisillähän se tulisi vastaan, että no ei mulla ole varaa käydä tätä oikeutta useampaa kertaa. Mutta sillä on se rahoitus kuosissa, niin tämä voi jatkoa vielä vaikka kuinka kauan tämä pelleily. Eli siis ainoa hyvä puoli tässä on näille lakimiehille. He voittavat tässä tilanteessa. No se on kieltämättä totta. No, mennään eteenpäin. Norjalainen internetoperaattori Telenor oikeuteen piratepein takia. Tekijänoikeusjärjestö. Mun mielestä tämä ei ole menemistä eteenpäin. No, mennään taaksepäin. Tämä on sama versio ihan samasta uutisesta periaatteessa. Tekijänoikeusjärjestöt ovat taas uhkailleet Norjassa paikallista Telenor-nimistä internetoperaatio oikeustoimin, mikäli se ei laita piratepein sivuja sulkulistalle ja näin estä käyttäjien pääsyä K-sivulle. Telenor ei ole uhkailuista huolimatta muuttanut käytäntöjä ja nyt tekijänoikeusjärjestöt ovat toteuttaneet uhkansa ja tulee viimein asiaan Norjan käräjäoikeuteen. Tanskassa alimmat oikeusjärjestöt ovat asettaneet sivuston suljettavaksi, mutta sielläkään ei lopullista päätöstä olla saatu, sillä kyseessä olevan eston laillisuutta käsitellään vielä maan korkeimmassa oikeudessa. Suomessa ei ainakaan vielä ole tullut vastaavia pyyntöjä operaattoreille. Joo, tämä on hyvin erikoinen tämä suunta, mikä on nyt selkeästi menossa useissa maissa, että niin kuin levyyhtiö haluaa, että palveluntarjoajista tulisi heidän poliisejaan, ja sitten kun kysytään, että no, onko tämä laillista, niin ne vastaa, ei. Mutta mitä jos te tekisitte tämän silti? Musta on niinku... Yhdellä laittomuudella yritetään niinku korjata toinen laittomuus. Niin, se on niinku käsittämätöntä se, että siinä vaiheessa, kun kysytään, että no, onko tämä salliiks laki edes tällaista, ja jos vastaus on ei, niin sitten se homma pitäisi lopettaa siihen. Jos te haluatte käydä oikeutta Pirate Baytä vastaan, niin kuin monessa maassa tehdään sitäkin, niin sehän on heidän oikeutensa. Kyllä. Oli se kuinka idioottimaista tahansa. Mutta siis se, että levyyhtiöt haluaa uudelleenkirjoittaa maiden lakeja niin, että heidän ei tarvitsisi edes vaivautua. Että ne saisi tavallaan niin kuin täysin ilmaisen ja täysin niin kuin vapaamatkustusoikeuden siinä, että ei kun hei, että eihän lakien tehtävä ole muuta kuin suojella meidän vanhaksi käynyttä ansaintalogiikkaamme. Niin mä en ymmärrä, miten tämmöistä keskustelua edes voidaan käydä. Joo, ja mä ihmettelen tätä, että kun näitä viedään koko ajan tuonne oikeuspuolelle, ja siellä olisi varmasti paljon asioita, mitkä olisi järkevämpiä ratkaista, ja sitä rahaa voisi tulla tai johonkin järkevämpään. Ja kun tämä niin, ei ratkaise, mitä mä voin käsittää, minkä takia tässä johdataan yhtä ainoa sivua. Ja vielä mennään oikeuteen sen takia, että ei, tämä pitää saada kiinni. Ja sitten kun se on saanut kiinni, niin sitten huomataan, että no, mut sinne pääsee myös tuota toista kautta. Niin, siis, niin kuin, ja sitten se on sen jälkeen loputon sua. Pitäisikö meidän vaatia suomalaisilta teleoperaattoreilta, että kaikki niiden internet-liikenne on ajettava meidän puhujainkulma.com-etusivun kautta, koska siellä ei ole lapsipornoa. Ja tältä saa tietoa siitä, miten esimerkiksi voi suojautua haittaohjelmia vastaan. Me ollaan puhuttu siitä usein. Kyllä. Ja sitten heidän pitäisi maksaa meille vielä siitä. Se on yhtä järkevä niin kuin vaatimus. Että hei, että minkä takia me ei saada ilmaista rahaa? Kyllä meidän pitäisi saada ilmaista rahaa. Niin. Ja olen jos kysymys kuuluu, no kuuluuko teille tämä ilmainen raha? Ei. Mutta antakaa ne silti, tai me haastetaan teidät oikeuteen. Hienoa oikeudenkäyttöä kyllä kaikkiaan. Kyllä. Ei, mä vaan katsoin tuota uutista ja mä olin itse äimänä, että siis ei voi olla tällä tavalla. Suunta on täysin väärä. Jotenka mennään. Täytyy vaan toivoa, että kun oikeuteen mennään, niin siellä on tuomari, joka sanoo, että mitä helvetin pelleilyä tämä on, ja heittää ne kaikki ulos. No, se. Tietysti Tanskassa on jo tällä hetkellä alimmassa oikeuspuolella on mennyt jo läpi tämä. Se on jo yksi askel lähempänä sitä. Ei voi olla totta, mutta katsotaan. Ja kerropa nyt se viimeinen uutinen. Niin otetaan yksi askel vielä taaksepäin. Ranskalainen tekijänoikeuksia perävä järjestö SPPF vaatii YouTubelta 10 miljoonaa euroa. Rahat ei lopu tästä maasta kesken. Ei, tämä on tästä maailmasta, piti sanoa. Videopalvelua netissä pyörittävä YouTuben haasteet eivät ole loppumassa kesken. Tällä kertaa ranskalainen pienempiä levyyhtiöitä edustava SPPF ilmoitti vaativansa YouTubelta 10 miljoonaa euroa vahingonkorvausta tekijänoikeusloukkausten takia. SPPF ei ole ensimmäistä kertaa eurojen perässä. Viime vuonna KO-järjestö peräsi rahaa Vuselta eli entiseltä Azureukselta, LimeWire, Morpheus ja Shareza-ohjelmien kehittäjiltä. Tulilinjalle on myös joutunut avoimen lähdekoodin ohjelmien kehitystä ja jakelua tukeva Source Forge. Niin. Nyt minä voin kertoa, no niin, minkä takia nämä kaikki, tai siis tämä voi kuulostaa vähän kaukaa haetulta, mutta kestäkää, mä perustelen tämän sillä. Tämä on syy, minkä takia maailmantalous on kaatunut. Tässäkö se on? Tässä se on. Siis ei juuri tässä, mutta justiinsa tällaisella ajattelulla. Siis eikö nämä tyypit oikeasti osaa, eikö niillä ole niin kuin mitään, minkäänlaista perspektiiviä 3 sekuntia eteenpäin? Okei, niillä on oikeus. Tässä tapauksessa esimerkiksi näillä on vaatia YouTubelta vahingonkorvauksia. Se on laissa, se on okei. Mutta siis se, että se on laki, ei tarkoita, että se on missään tapauksessa järkevää, koska joka kerta, kun tulee jotain tällaista, ihmiset reagoi siihen ihan oikeasti. Ja nykyään niin monet ihmiset on internetissä, että tämä ei ole vaan jotain satunnaisten nörttien pelleilyä, että oikeasti tästä nousee iso kohu. Koska siis, mitä tapahtuu? Eikö niin kuin kukaan ole huomannut, mitä tapahtuu meidän armaassa naapurimaassamme muutama viikko sitten? Sen jälkeen, kun Pirate Bay tuomittiin, niin ihmiset oikeasti reagoivat, että ei helkkari, ei tässä ole mitään järkeä. Ja sitten sinne pääsee piraattipuolueen edustaja europarlamenttiin. Ja joka kerta, kun tulee tämmöistä, niin ne syö sitä omaa juttuaan, koska ne joka kerta, kun ne tekee näin, niin ne tulee näyttämään ns. Pahiksilta. Ja se tulee syömään lopulta niiden koko tämän pelleilyn. Se tulee loppumaan sen kautta, koska siis jossain vaiheessa vaan ihmiset on niin kyllästyneitä siihen, että ne äänestää päättäjiä, jotka on myöskin aivan kyllästyneet siihen. Ja sen jälkeen niillä ei ole enää mitään jakoa missään. Että se niin kuin, eikö ne oikeasti tajua sitä, että siis tämmöinen syö niiden omaa uskottavuutta, niiden omia mahdollisuuksiaan toimia enää missään muodossa muutaman vuoden päästä, no sanotaan 10 vuoden päästä, tässä maailmassa millään tasolla. Niin, kyllä mä itsekin näen, että kyllä tämä on niin kuin, jos on ollut IT-kuplaa ja vaikka minkäännäköistä kuplaa, niin tämä on yksi kupla, joka on jossain vaiheessa puhkeamassa. Siis tämä on niin kuin hävitty peli niin kuin alusta lähtien ja koko ajan, niin. Mihin mennään, niin on koko ajan vaan askel taaksepäin. Tuntuu, että niin kuin ei enää voi mitään. Nyt pitäisi oikeasti kehittää, eikä taistella. Ainoa, mitä ne opettaa ihmisille, on koko ajan lisää piratismia. Kyllä. Ja siis mä en kannata piratismia lähtökohtaisesti, mutta siis ei tässä touhussa ole mitään järkeä. Koska silloin, kun tällaiset työkalut on olemassa, niin ihmiset tulee käyttämään niitä. Se on ihan sama kuin sanottaisiin, että ei ihmisille voi myydä vasaroita, koska ne saattaa lyödä itseään päähän sillä. Tai saattaa lyödä jotakuta toista päähän sille. Ai niin. Ja nyt tässä esimerkiksi YouTube-tapauksessa oli siis käytetty jotain kappaleita tietysti perinteisesti YouTube-videoiden taustalla. Ne oli jo kerran poistettu, kun oli pyydetty, mutta sitten käyttäjät laittavat niitä uudestaan niitä videoita ja muuta vasta. Suurimmassa osassa näissä videoissa useimmiten sitä käytetään siinä oman videon taustalla ja nyt vielä pienempien levyyhtiöiden artistien kappaleita. Eikö ne ymmärrä, että se on myös markkinointia? Kuinka monta kertaa on lukenut sieltä, että mikä kappale tässä soi taustalla ja sitten lähdetään ottamaan selvää ja muuta vasta. Se on myös markkinointia. Niin, muistakaa. Se on YouTube-video, se on Flash-video, se on, no okei, se alkaa olemaan kohta NSHD:tä, mutta laatu on sen verran kuraa kuitenkin, mitä ihmiseltä yleensä tulee. Niin ei se ole piratismia. Mä kestän. Ja kun ei se lopu siihen, jälleen kerran se on YouTube. Katsokaa, niitä palveluita on 5 miljoonaa muutakin, ja niitä pyörää sielläkin. Te olette vaan rahan perässä. Iso hatullinen kakkaa näille kaikille. Piste. Pistää vähän vihan päälle. Jos ne olis, nyt on jo ihan liian myöhäistä, ne on hävinnyt tämän taistelun kaikilla mahdollisilla osa-alueilla. Niillä on vielä lakipuolella, mutta ei ole kauaa, koska jos ne väärinkäyttää lakeja, niin jossain vaiheessa jengi tajuaa, että no perkele, otetaanpa nämä lait sitten pois. Ja esimerkiksi tuossa Jamie Thomasin tapauksessa ne lait näihin vahingonkorvauksiin, ne on mitoitettu sen mukaan, että jos joku teollisesti väärentää esimerkiksi levyjä, siihen ne perustuu. Ja silloin niin kuin puhutaan ihan eri asiasta kuin jostain 24 absolute crap CD:n kokoelmalevyn 24 biisistä. Siis jos tekijänoikeusjärjestöt, ja niillä olisi ollut niillä oli kaikki kortit kädessä, ne olisi voinut tehdä, niin jos ne olisi osannut esittää asian kohtuullisessa valossa, olisi osannut esittää asiansa oikeasti sillä, että ne on artistin asialla, niin ne olisi, niin se olisi koko asetelma olisi vaihtunut. Ne ei olisi pahiksia, niin kuin ne nyt on. Ne on syönyt itseltään sen kaiken uskottavuuden sillä, että ne on tehnyt itsestään pahiksia tässä koko taistelussa. Ja se on justiinsa sitä, että niin kuin, onks esimerkiksi 2 miljoonaa teoreettista dollaria Jamie Thomasilta, tai siis otetaanko ne 2 miljoonaa teoreettista dollaria Jamie Thomasilta nyt, vai menetetään koko bisnesmalli koko loppu elämäksi? Ja ne valitsivat, että ne ottavat nyt sen teoreettisen 2 miljoonaa dollaria, koska eihän mitään ole, ellei se ole tässä nyt. Eihän mitään asioita kannata tai tarvitse ajatella sen kannalta, että mikä on järkevää. Tai ei, mikä, ja tulevaa mikä, ei kannata suunnitella, koska ne voi mennä pieneen. Niin, koska eihän markkinatalous, eihän se toimi sen kannalta, että mietittäisi, että mitä niin kuin mahdollisesti saattaa tapahtua. Pääasia, että saadaan se 3 miljoonan dollarin bonus nyt, koska nyt on se ainoa, millä on väliä. Joo, ja jos nyt palataan tähän ensimmäiseen uutiseen, niin mua siis aina ihmetyttää tämä, että meillä on nyt siis henkilö, joka on 24 kappaletta jakanut. Varmasti löytyy törkeämpiäkin tapauksia, niitä ei saada kiinni. Sitten saadaan tämän, niin kuin... Halutaan tehdä varoittavia esimerkkejä tällaisessa. Mikä ei auta. Sen korvaussumman pitäisi olla 24 dollaria, koska kappale iTunesissa maksaa ja monessa muussa verkkokaupassa maksaa 1 euron. Laittakoon vaikka bändistä ainakin internettiin, minä olen idiootti, tai ehkä sitä nolaava video YouTubein, sekin olisi enemmän kärsimystä ja ehkä järkevämpää, koska mokasit internetissä, niin sinusta jää jälki internettiin. Minusta tämmöinen niin kuin, ei niillä miljoonilla dollareilla mitään ratkaista. Ei varsinkaan, kun niitä ei koskaan saada. No ei, sekin vielä. Ja kun tästä vaan, ainoa pitkä tästä hyötyy on ne lakimiehet vielä, niin no, hyvä, että jollain on työtä. Mennään eteenpäin, kun alkaa suututtamaan. Tutkimus. Piratismi ei vähennä luovuutta. Samaan aikaan kun piratteja ja tiedostojakelijoita haastaan oikeuteen, uusi tutkimus osoittaa, että tekijänoikeusjärjestöjen väite luovuuden suojelemisesta ovat harhaisia. Ihmiset eivät säätele tarvetta luoda ja tulla kuulluksi pankkitilin saldon mukaan. Mitä onko tämä fakta? Pakkohan sen olla. Mitä me tehdään? Muistatko, maksettiinko sulle tästä jotain? Ei. Ja tällaista hikoillaan. Niin. Siis se, ja joku se, lataa tätä ilmaiseksi. Miksi me otetaan rahaa tästä? Totta kai. Ja siis mä olen aina sitä mieltä, että totta kai artistin... Jos hän niin katsoo, niin että katsoo sen tarpeelliseksi, niin artistin tulee saada korvaus työstään. Mutta tämä, millä tavalla sitä tehdään nyt, niin se ei oikeasti, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että suojeltaisiin artistia. Ainoa, mitä tässä suojellaan, on kuollutta bisnesmallia, joka ei halunnut sopeutua uuteen maailmanjärjestykseen, ja niitä on kuollut aikojen saatosta, niitä on kuollut miljoonia, on paljon esimerkiksi, on paljon ammatteja, joita ei yksinkertaisesti ole enää olemassa. Tiedättekö mitä? Maailma ei loppunut. Se menee eteenpäin. Niin, siis artistit ovat luoneet, muusikot, kirjailijat, kaikki ovat luoneet valtavasti asioita jo ennen IFPiä tai teostoa tai näitä. Totta kai niillä, ja siis mä aina sanon sitä, että ei teostokaan ole niin kuin lähtökohtaisesti paha. Ei, siis alkuperäinen ideahan siinä on ollut hyvä. Se on niin, vaan jossain välissä astunut liian pitkälle. Sitä paitsi teosto nyt Suomen teosto ei edes määritä sitä, että miten he toimivat, vaan se on lainsäädännössä määritetty, joten teoston demonisointi on ihan turhaa. Mutta siis käsittämätöntä, niin kuin, että ja jälleen kerran tullaan tähän, minkä takia nyt maailmantalous on kuralla. Asioiden ei anneta kuolla silloin, kun niiden aika on kuolla. Ja en nyt tarkoita ihmisten kuolemaa tietysti, vaan niin kuin sitä, että entäpä jos meillä olisi nyt vaikkapa, mikäköhän nyt olisi oikein hyvä esimerkki, vaikka jostain keskiaikaisesta ammatista, jota ei yksinkertaisesti ole enää olemassa. Vaikkapa irkki auttaa. Mikä on keskiaikainen ammatti? Mikä on keskiaikainen ammatti, jota ei enää ole olemassakaan? Peitsiseppä. Okei, peitsiseppä. Ihmiset ei yksinkertaisesti tarvitse peitsiä enää, niin, tai ainakaan samoissa määrin kuin joskus aikaisemmin. Nuolentekijä sanoo joku toinen, mutta kyllä nuolia ihmiset tykkää ampua jousella, kun nuolentekijä on hommia. Ja varmaan peitsiäkin joku tekee, mutta siis yksinkertaisesti kysyntä ei ole enää niin suurta. Miten jos silloin keskiajalla olisi ollut samanlainen systeemi, että sitten tulee lauma lakimiehiä, jotka sanoo, että hei, teidän on pakko ostaa peitsiä, koska muuten peitsiseppät jää työttömäksi. Ja nyt meillä olisi niin kuin, siis, tai vaikkapa öljylamppujen. Sanotaan, että öljylampu on ehkä hyvä. Ennen asiat valaistiin öljylampuilla. Ja sitten kun joku keksii sähkövalon, niin sitten tulee lauma lakimiehiä, jotka sanoo, että hei. Kyllä. Lankapuhelin linjat tuli kännykät. Siellähän olisi voinut Elisat ja muut sanoa, että ette saa käyttää. Sehän on laitonta, niin, tuommoinen langattoman verkon käyttäminen. Ja sitten olisi voitu tehdä vielä samalla tavalla, että nyt kuulkaas, katkaiskaa sähköt kaikilta, jotka käyttää sähkölampuja. Aivan. Ai jaa, onko se laitonta? Ei. Onko laissa määritetty, että kaikilta, joilla on sähkölamput, pitää katkoa sähköt? Ei. Mutta tehän teette niin, tai me haastetaan teidät oikeuteen. Kyllä. Tämä on ihan sama. Siis asiat ei kehity, jollei asiat kuole. Koska semmoinen asioilla on luonnollinen elinkaarensa. Ja nyt esimerkiksi tässä ollaan tultu tietyn elinkaaren päähän. Ja sitä tekohengitetään tämmöisellä täysin naurettavalla pelleilyllä, jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, haluaako ihmiset luoda. Tai edes sen kanssa, saako ihmiset luomistyöllään rahaa. Niin se on siis, kuvitelkaa vaan, millainen tämä maailma olisi, jos niin kuin aikansa eläneitä, vanhentuneita teknologioita ei anneta kuolla. Ja no, ollaanhan me näkemässä sitä justiinsa nyt tällä alalla, autoalalla, monilla muilla aloilla on se, että siis asioiden aika on yksinkertaisesti ohi, mutta keinotekoisesti niiden elinikää pidennetään, vaan sen takia, koska siellä on joku ekonomi laskutikun kanssa taas laskemassa, että hei, että jos me tehdään näin, niin me kyllä kaikki kuollaan 3 sekunnin päässä, mutta hei, me saadaan nyt 3 miljoonaa. Aivan. Se on tämä perinteinen, koska aina ennenkin on tehty tällä tavalla. Niin. Uusi. Ja tiedätkö mitä? Maailmassa ei ole yhtä ainuttakaan asiaa, jota on tehty niin kauan. Ehkä hengittäminen. Siis jotain tämmöisiä ihan perusasioita, mutta näiden laskutikkoa käyttävien ekonomien kannattaisi herätä siihen, että ihmiset ei enää hakkaa kiviä vastakkain luolassa. Ja ihmettelee, että mikä se on, kun tästä ei tule sähkölampua tästä, kun mä hakkaan kiviä vastakkain, mutta tämä on ainoa, mitä meidän annetaan tehdä. Aivan. Ja pieni pointti tietysti myös levyteollisuuteen. Levyyhtiöt ovat hieno asia ja varmasti hoitavat paljon artistin asioita, mutta ihan rehellisesti kuinka monta euroa siitä levyn ostamisesta tipahtaa artistille ja kuinka monta jää sinne levyyhtiölle. Jos levyyhtiöt oikeasti, niin kuin he väittävät olevansa artistin asialla, niin tällä hetkellä Muusikoiden liitto ja AKT ei kävisi veristä taistelua siitä, että lakia muutettaisiin niin, että levyyhtiöt ei saisi kusettaa artisteja ihan menneen tulle. Pitää paikkansa. pitäisikö meidänkin uusiutua, eikö tämä asia ole jo kuollut. Yksi ihminen, joka ei ole kuollut, hengittää edelleen. Ainakin näin kaikki toivomme, koska toivomme kaikille aina hyvää. Myös näillekin ne oppivat, nämä oppivat nämä muutkin ihmiset. Steve Jobs oli maksan siirrossa. Nimettävät, mutta luotettavat luvatut lähteet ovat raportoineet. Piti olla luotettavaksi luvatut. Okei, luotettavaksi. No niin, siinä lukeekin. No niin. Minä vaan luin väärin. Luotettavaksi luvatut lähteet ovat raportoineet Steve Jobsin käyneen maksan siirrossa 2 kuukautta sitten. Tämä tuo edelleen kysymyksiä pörssiyhtiön rehellisyydestä toimitusjohtajansa terveydentilan rehellisestä raportoinnista, mitä tietysti paikkansa tämä. Tänään näin muuten täytyy nyt tässä... Vai oli Steve Jobsin tänään. Siis tänään oli raportoitu myös, että Steve Jobs olisi ihan niin kuin pari päivää sitten palannut Applelle oikeasti. Että, mutta siis, tämä on, siis henkilökohtaisesti mua ei kiinnosta, sanonko paskaakaan, se, että onko Steve Jobs ollut maksansiirrossa vai ei. Ihan vapaasti, mutta toi on vaan hyvin kyseenalaista toi, että miten Apple on hoitanut tämän koko prosessin, koska siinä on taas oikeasti saattaa olla semmoiset lakisotkut edessä, jos paljastuu, että sillä on ollut esimerkiksi maksa on pettänyt, niin kuin varmaan onkin, eikä ne huvikseen sitä vaihda, niin pörssiyhtiön oikeasti pitäisi ilmoittaa tällaisista asioista. Kyllä noille. Tietysti tässä alkaa mietittämään, että milloin joku on nähnyt Steve Jobsin elossa viimeksi. Siis, onko tässä joku isompi pommi tulossa? Siis, yritetään löytää, josta on siis samannäköinen sinänsä... tyyppi, nyt löydettiin vihdoinkin, niin voidaan tuoda se takaisin. Steve Jobs! Henkilökohtaisesti... Juo samalla lailla vettä siinä lavalla. Jotkut ovat ehkä osanneet arvellakin sen, että mua ei kiinnosta paskaakaan sitä, onko osakkeenomistajien etu maksimoitu, mutta se mua vähän kiinnostaa, että elääkö Apple niin omassa maailmassaan, että nekin keksivät ihan omia lakeja, joiden mukaan he menevät. Että, se voi olla. No, että kaikki, sinänsä, kaikki. Ja siis henkilökohtaisesti mä en halua tietää, mikä tauti Steve Jobsilla on se ollut. Se mua ei oikeasti kiinnosta. Ei se pitää paikkaansa, mutta se on aina mielenkiintoista, silloin kun puhutaan näinkin mediakeskeisestä persoonasta, niin kuin Steve Jobs on Applella ollut. Se, että asioista pimitetään tietoja, niin onhan se tietysti herättää kysymyksiä, vaikkei kiinnostaisikaan. Niin, ja se on ehkä taas näitä, mulla ei ole niin paljon sanottavaa, mutta tästä on uutisoitu niin joka paikassa, että kai se pitää mainita, tai me saadaan 10 sähköpostia, jotka sanoo, että hän tätäkään sanoo. No, okay. Tai joku sanoo, että miksi tästä piti mainita, mutta ei ollut Nokian johtajat maksasiirrossa vielä. Microsoft lupaa vielä. Itse asiassa, jos voin tarttua tuohon, niin mä rupesin miettimään sitä, että niin kuin, miten muut yhtiöt on hoitanut näitä vastaavia tapauksia. Ja se päättyi siihen, kun mä tajusin, että en mulle tule mieleen yhtäkään yhtiötä, jossa vastaavanlainen tilanne olisi ollut. Varmasti on ollut muitakin vastaavia tilanteita. Mutta suurvallisuudessaan toimitusjohtaja on hyvin niin piilossa. Siis kaikki tietää, kuka se on, mutta siis ei sillä tavalla ehkä median keskellä niin kuin tässä taas. No okei, no Bill Gates ja muut. No ne kaikki, no joo. Mennään eteenpäin. Microsoft lupaa Windows 7 XP:n downgradea vain puoli vuotta. Vain puoli vuotta. Mä luulen, että siellä on aika monta insinööriä, jotka hakkaa päätään siinä, että eikö me päästä tästä ikinä eroon. Kerran tehdään hyvä. Niin. Ja siis minulla oli epäonnekas tilanne käyttää XP:tä. No itse asiassa uusimman miniläppärin, tai ton uuden miniläppärin perusoletuksena oli Windows. Ja... tai siis nimenomaan XP. Ja siis mä olin unohtanut, mä oon tottunut niin käyttämään Vistaa ja Seiskaa, että mä olin unohtanut, että oikeesti ihan uskomatta, se on täysin käyttökelvoton. Mä en ymmärrä, kuinka ihmiset voi olla silleen, että no Vista se on se paska, että eihän sitä voi edes käyttää. Kun siis XP oikeesti, kun palas sen ääreen pitkästä aikaa, niin oli silleen, että ei täällä niinku voi tehdä mitään. Olen XP:n onnellinen käyttäjä ja se on toiminut aina. Mä toivon, että Seiskasta tulee nyt hyvä ja ohittaa tämän näin, päästään niin kuin eteenpäin. Myönnetään, että XP on pikkasen aikaansa jäänyt, mutta siis se toimii. Se on niin paljon pätsätty ja väännetty siis ja käännetty, että nyt se alkaa vihdoinkin sopimaan. Mutta esimerkiksi siinä oli se tilanne, ja tietysti voi olla, että, ja siis varmaan onkin niin, että mä en vaan osannut. Mä olin kylässä silloin, ja siellä paikassa oli siis piilotettu VLAN. Ja mä avaan koneen ja odotan, että okei, missä se on se VLAN, okei, se on piilotettu, niin sitten mä ajattelin, että no totta kai tässä pitää olla semmoinen heti tässä niin kuin tehtäväpalkissa, missä näkyy nämä ulkoiset, niin tässä pitää olla kohta, mihin mä voin kirjoittaa sen piilotetun nimen, ja se ottaa siihen yhteyden. Sitä ei ollut siinä. Ja kuten sanottu, mä oon ihan varma, että se on jossain, jos vaan osaa sen etsiä, mutta nämä on semmoisia asioita, joita vuonna 2009 ei pidä osata erikseen osata. Sekin pitää paikassa, siis, mutta XP on tullut kauan aikaa sitten. Tietyt asiat pitää tapahtua sillä tavalla, että mä vaan meen ja ne on siinä ja mä teen sen. Sen takia mä joskus, vaikka olen Linux-käyttäjä ja kannatan avoimen koodin systeemejä ja muuta, mutta se mikä on iso este sille, minkä takia se ei yleisty sen enempää, on se, että siinä pitää osata ihan liikaa. Koska nykyisin, jos puhutaan modernista käyttöjärjestelmästä, jota ihmiset, oletetaan, että ihmiset käyttää, siinä vaan pitää tapahtua tiettyjä perusasioita ilman, että niitä tarvii erikseen osata. Se on totta. Jos menee liikaa aikaa nysväämiseen ja perusasian tekemiseen, niin sitten se into kaatuu siihen. Tietysti aina mukavaa, että löytyy myös sitä aspektia, että voi nysvätä, jos sitä haluaa. Se on totta. Mutta, se on totta. Se taas on, mennään niin kuin ääripäähän Apple. Se taas mua taas ärsyttää siinä se, että niin kuin, ja itse asiassa nyt kun olen vähän leopardia pyöritellyt tuossa, niin mua ärsyttää siinä, että se on mennyt vielä enemmän siihen, että et sä halua tätä muokata. Et sä halua tätä muokata. Katsotaan, tämä on tälleen. Et sä halua tälle mitään tehdä. Että, enkä todellakaan sano, että Windows olisi joku kauhean hyvä välimuoto sille, mutta siinäkin täytyy myöntää, että silläkin on puolensa. Kyllä, kyllä. Hakseri muistelee vielä Windows 3.1. Täytyy myöntää. 3.11 aivan loistava Windows-versio, jolla aikoinaan sitä tuli pyöritettyä. Intel yksinkertaistaa tuoten nimiä. Haha, vihdoinkin oikeaan suuntaan jotain asioita. Suorittimien vertailu on monimutkaistunut huomattavasti ajoista, jolloin 486 oli parempi kuin 386. Ja 400 MHz oli huomattavasti enemmän kuin 66 MHz. Intel kertoo ottavansa askeleen lähemmäs kuluttajia ja niputtaa suurettimiaan Core-tuoteperheen alle. Tulevaisuudessa Intelin prossuihin viitataan esimerkiksi nimellä Core i3, Core i5 ja Core i7, jossa toivottavasti mitä isompi numero, sitä parempi. Olisihan se hienoa, jos se olisi noin yksinkertaista, mutta ei se ole. Ei niin. Esimerkiksi sä olit kirjoittanut tuohon alun perin, että Centrino-tuoten nimestä esimerkiksi luovutaan kokonaan. Ei siitä luovuta. Se siirretään. Minä en ole kirjoittanut. Ai sä et ollut kirjoittanut tuota. Okay. Mä en tiedä, kun sen on kirjoittanut tänne. Okay. Mutta siis Centrinosta tulee eri tyyppisille laitteille, eli niin kuin mobiililaitteille tarkoitettu piirisarja. Ja sehän on helkkarin selkeätä se, että joo, me muutetaan tämä kokonaan, mutta me pidetään tämä vanha nimi. Siis jos ne oikeasti haluaisi sitä selkeyttää, niin ne luopuisi kokonaan, siis menisi kokonaan alusta. Niin kuin. Tämä mun mielestä toi i3, i5, i7, se on hyvä systeemi. Itse asiassa mä pidän siitä nimestä, mun mielestä se on hauskan moderni tapa ilmaista asioita. Mutta johdonmukaisuutta kiitos. Ja mä ymmärrän, että esimerkiksi mobiilipiirisarjoille pitää olla eri nimi. Ja se on mun mielestä varsin selkeää, mutta älkää tehkö silleen, että te niinku muutatte silleen, että vanha nimi, joka tarkoitti ennen jotain toista, niin tarkoittaakin nyt jotain muuta. Se ei ole selkeyttämistä. No ei. Näin niinku yleisenä vihjeenä. Se pitää paikkansa. Ai, mä jäin haikailemaan 386 486. Se oli hienoa. Se on totta. Minkä helkkarin takia ne luopu niistä? Se on hyvä kysymys. Se tuli Pentium ja siihen se loppui sitten. Siinäkin mentiin vielä. Eikö se ollut Pentium 1 ja Pentium 2? Pentium 3. Ja Pentium 3 ja Pentium 4 taisi olla. Ja siis se, minkä takia ne se, minkä mä tiedän, että ne luopu näistä pelkästään numeropohjaisista jutuista ihan sen takia, että koska AMD tuli ja ne rupesi nimeämään samalla tavalla ytimensä, niin Intel hän nosti tietysti siitä metelin, eli tämä ei kun nämä on meidän nimiä, mutta rekisterilain mukaan numerosarjoja ei voi rekisteröidä. Pelkät numerot ei voi muodostaa tuote. Aivan. Rekisteröityä tuotennimeä, joten ne muutti ja antoi niille nimeksi Pentium, mikä sekin on ihan ok mun mielestä, mutta minkä takia ne ei sitten jatkanut tällä linjalla, vaan sitten ruvettiin keksimään kaiken maailman ihme. Tässä huomataan Inteliltä. Mentiin väärään, ja sitten kun huomataan, että ollaan väärässä, niin voidaan korjata asioita. Ottakaa tekijänoikeus ja muut järjestöt tässä. Te olitte joskus oikealla jäljellä, joskus voi ottaa askeleen taaksepäin. Teidän tapauksessa eteenpäin. BlackBerryn pitää pintassa Jenkkilässä taas. Siellä ei iPhoneit ja Breed uhkaile mitään, koska BlackBerry on edelleen king. Oliko tästä muuta sanottu? Nyt tulee sanomista, että minkä takia te puhuu enempää BlackBerrystä. No, mä en tiedä siitä mitään. No se on, ja niitä ei saa Suomessa. Ei. Me en tiedä, no kai ne on GSM-pohjaisia, että kai ne voi tuoda ja... Kyllä mun mielestä joo. Kai ne toimii, mutta eikös siis tota noin, niitä ei myydä täällä, niin mun mielestä se on aika akateeminen keskustelu siinä vaiheessa. Eikö siis sinä... BlackBerry saanut verkkokaupasta? Onko noin? Näin muistelen. Näin tarkistan tässä samalla. Muistaakseni ne ottivat huikeaa näin 5 kappaleen eräistä jossain välissä. Jolloin BlackBerry sanoi, että kun siihen ei saa niitä palveluita, mikä on siellä Jenkkilässä. Sehän on mun mielestä ihan käsittämätön. Jenkeissä tosiaan tämä BlackBerry-palvelu on kai se homman ydin. Mutta siellä on just tämä, kun siellä ei ole tätä niin kuin perus GSM- ja 3G-verkkoa kehitetty, niin tarvitaan erillinen palvelu sähköpostille. Mitä vikaa tässä internetissä on? Kenties te ette ole vielä kuulleet tästä näppärästä keksinnöstä. Suojakotelo BlackBerry, nyt tässä tulee mainoksia, mutta tota noin niin... Kyllä! Oh, hei, BlackBerry Bold 9000 älypuhelin. No kato! Kyllä, 589 euroa. Myös Oulun myymälän hyllyssä. Eiköhän osteta ihan... No, mutta tämäkin on kylläkin... Helsingin päävarastossa 0 kappaletta, joista 0 kappaletta tilattu vapaana 0 kappaletta. Joo, niitä on hirveästi. Mutta ne ilmeisesti kyllä ne tuo niitä. Näköjään, jos niitä niin kuin halutaan. Viikosta 2 viikkoa toimitusaika, joten tota noin, sinänsä. Siis mä oon joskus miettinyt ihan, kun näistä kuitenkin puhutaan, miettinyt, että no, olisi hauska nähdä, ja tästä aina hehkutetaan sitä, että kun näissä on hyvä näppis ja kaikkea, että ne olisihan se mielenkiintoista verrata. Mutta tota noin. Sitten me ei olla muuten puhuttu yhtään iPhonein 3.0. Ei me olla, se ei ollut edes tässä. Pitäisikö me jättää se kokonaan pois, ettei liikaa suosita. Sen verran voin mainita, että kopiopaste toimii ja MMS-viestiinkö on tullut lähelle. Jos valokuvaus on nopeampaa. Mä maksoin sen täysin idioottimaisen no, sit se ei melkein 8 euron... maksun ja... Mitä hyödyt? En ole katunut. Minä en käytä semmoisia akateemisia peruskikkoja kuin copypastea. Mä käytän harvoin sitä edes tietokoneella ollessa, niin se olen vain minä tiedän kyllä. Mutta tota noin, mä huomaan, että mä kirjoitan nopeammin, kun rupean niin kuin muistista, kuin että mä rupean copypasteilemaan jotain, ellei ole hirveän pitkä teksti. Mutta siis... Oletko huomannut podcasteihin liittyvät uudet kontrollit, jotka minusta maksoivat hintansa saman tien takaisin? Itse asiassa en ole kerran niitä testaamaan. Luin niitä niin kuin etukäteen, mutta mulla ei toi päivitys muutenkaan mennyt ihan nappiin. Vink, vink, ei se mene Applellakaan näin hyvin. Mutta... Se oli niitä. Mä odotin suosiolla niin kuin pari päivää. Ei, mä halusin ruven... sen nyt ja heti niin kuin jotkut. Mutta ihan turhaan, kun et sä pääse edes puhua siitä puhujan kulmasta kuin vasta viikon päästä. No sekin pitää paikkansa, mutta saan siinä kärvistellä koko yön, kun puhelin tilttasi. Mutta siis, tähän on ilmestynyt 30 sekunnin takaisinpäin skippausnappi, joka on näppärä. Buzz Out Loudissa joku sanoi sitä hienosti, juna meni ohi napiksi. Sillä voit muuten etsiä kätevästi niitä letkautuksia puhujan kulmassa, niin voit kuudella se uudestaan nopeasti. Tuossa se oli se letkautus. Niin. No, se on siis 30 sekuntia takaisinpäin. Niin. Täytyy kuunnella takaperin. Mutta sitten tässä on nappi, jolla voi kuunnella nappia painamalla podcastia tuplanopeudella, mikä mun mielestä on ollut hienoa, kun esimerkiksi Twit-TVn podcastissa on hirvittävän pitkiä mainoksia. Aivan. Jotka mua ei edes niin kuin lähtökohtaisesti välttämättä mainokset ärsytä, koska kuten ehkä jotkut ovat saaneet väärän kuvan, niin minä en vastusta sitä, että joku saa vaikka palkkaakin joskus jostain. Mutta ne on kauhean pitkiä ja sitten kun ne on aina ne samat jutut, niin okei, kyllä mä oon kuullut. Jos mä olen jo Audiblen tilaaja, mutta mua ei kiinnosta Squarespace tai GoToMeeting. Mä en yksinkertaisesti tarvii niitä, niin toi kaksi kertaa. Ennen sitä joutui aina scrollailemaan ja arpomaan, että joko se olisi jo tässä. Mutta tuossa kun painaa nappia, se menee tuplanopeudella, niin se on äkkiä ohi se ylipitkä mainoskin. Aivan. Ja sitten myöskin, mikä hienoa. Siis tämähän on ollut hirveän huono tämä scrubbing, eli tämä niin kuin paikan ettiminen. Tuossa kun vetää vaan sormella tuota aikajanaa. Aivan joo. Se on ollut hirveän kökkö, koska se tekee hirveän pitkiä harppauksia. Ja sitten kun nostaa sormen, niin se väistämättä hyppää vielä 15 sekuntia johonkin suuntaan. Joo, siis kelaaminen on ollut loistava. Joo, siis nimenomaan kelaaminen, se on ollut huono. Mutta nyt, sen, siis riippuen kuinka kauassa sormea siirrät siitä, niin sä pystyt määrittämään sen, että kuinka nopeasti se kelausnappi menee. Se voit mennä hyvin pieni. Mä katson tässä justiinsa, että jos se menee tuonne ihan kauimmas, niin mä pystyn niin kun ihan sekunnin tarkkuudella valitsemaan, että okei, mä haluan tohon väliin. Ah, se johtui siitä. Mitä ei koskaan aikaisemmin ole pystynyt tekemään. Sen takia se on toiminut mulla paremmin. Siitä saa muuten paremmin otteen myös siitä. Huomattavasti, joo. No, aikaisemmin no, ota nyt sit kiinni. Joten pahoittelut nyt kaikille, jotka vihaa siitä, että me puhutaan aina Applesta. Tämä ei ollut edes listalla, joten... Ei, tämä tuli ihan yllättäen. Tämä on semmoinen, eikö tämä ole semmoinen niin kuin vaan puolikas? puolikas omena. Ja se, kun laitetaan puolikas Steve Jobs, niin siitä tulee yksi kokonainen omena. Onhan se silti ihan pelleilyä, että Touchin käyttäjät joutuu sitä maksamaan. No se on kyllä joo, varsinkin kun ne periaatteessa saa vain puolet niistä featureista. Niin. Mutta I don't care. Tähän tuli heti etusivulle ja työnsi vielä kaikki muut pois typerästi eri sivulle, kaikki muut softat, niin etusivulle väkisin vänkäs voice recorder. Joo. Helkkari, tässä ei ole edes mikrofonia. Mitä helkkaria te tungette sitä tähän? Mutta huomasit, että sä voit kuitenkin taputtaa sormella sitä mikrofonia, niin se heiluu se. Ei tässä ole mikrofonia. Ei siinä tarvi olla. Siis mitä mä voin? Mitä mä voin? Mun mielestä se heiluu se neula, kun sä kosketat sitä mikrofonia. Se on efekti. Vaikka ei oikeasti tule mitään ääntä. Siis kosketan laitteetta. Niin, sitä kun siinä tulee se mikrofonin kuva. Tää on sitä podcast-momentia, kun sitä lähdetään testaamaan kesken. Ei toimi. Okei. Ihan paska. Okei, no siitä ei sitten mitään hyötyä, mutta kuitenkin. Tässä ei mitään hyötyä. Ja olisiko se niin kuin ollut hirvittävän, mä maksan tästä jo saakelisen Riisto 8 €, olisiko ollut hirveän iso vaiva laittaa siihen softaan semmoinen tunnistus, että okei, tämä menee iPod Touchiin, ehkä tässä ei tarvita tätä. Mutta siihen saa mikrofoni. Sekin on totta. Muistaakseni, kyllä. Mennään lyhyeisiin vielä. Buzz Out Loud täytti 1000 jaksoa ja This Week in Tech 200. 200 vaan This Week in Techillä. No se on viikoittain. No se on viikoittain. Mutta Buzz Out Loud tulee 5 kertaa viikossa. Mulla on niinku puolet jäljessä suurin piirtein. Joo. Mutta siis tää on näitä, alunperinhan puhujien kulma oli ohjelma, jossa podcastajat puhuu podcasteista, niin heitin tänne nyt sitten tämmöisen vanhanaikaisen uutisen. Ja itse asiassa molempien juhlajaksot oli varsin erinomaisia jaksoja. Buzz Out Loudin 1000. jakso nyt ehkä oli vähän semmoinen, ja minusta ihan perustellusti oli aika sisäänpäin lämpiävää, että jos ei ole kuunnellut kauheasti Buzz Out Loudia, niin siitä ei varmaan saa, niinku, siinä ei niinku taju puoliakaan sitä juttua, eikä siitä varmaan saa mitään irti. Mutta jos on kuunnellut ja tuntee tyyppejä ja vähän ohjelman historiaa kuunnellut jonkun aikaa, niin suosittelen ehdottomasti. Ja suosittelen katsoa sen videoversion. Yleensä mä kuuntelen sit vaan sen audioversion, mutta siitä kannattaa katsoa se ihan video siellä. Teiltäpä. En ole twittiäkään pitkään aikaa kuunnellut, jotenkaan syytä kuunnella ehkä tuo 200. Twitin 200. jaksokin oli varsin sympaattinen, kun siellä oli niitä vanhoja veikkoja, jotka osaa jo pitkään aikaan ollut. Netistä löytyy myös video, jossa This Weekin tekin juonta ja Leo Lepard hermostuu. Joo, mutta eikö me puhuttu siitä? Ei. Miten mulla on semmoinen? Musta se oli hieno hetki, koska se oli semmoinen, että kun se on aina niin äärimmäisen korrekti. Sepä se ja kiitti. Niin sitten tuli semmoinen, että no, siis musta se oli lohdullista tietää, että okei, tämäkin tyyppi voi hermostua. Koska aivan, joskus, ja se on sallittua ilmeisesti. Niin, koska se, siis, se on niin korrekti, että se ei sano ihmisille vastaan, vaikka olisi syytä. Niin oli jotenkin hyvä tietää, että ehkä se on pikkuhiljaa alkaa tajuta se, että hän ei ole, vaikka hän niin kovasti haluaa ajatella, niin hän ei ole televisiossa, joten sen ei tarvitse kulkea FCC:n sääntöjen mukaisesti. Aivan. Ja vielä toinen lyhyt listalta. Hallitus tukee Ylelle tilitettävää mediamaksua. Mä kannatan lähtökohtaisesti mediamaksua sitten, kun ne palvelut on siinä kuosissa, että se on perusteltua olla joku muu kuin televisiolupamaksu. Koska nythän kuitenkin vaikka televisiolupamaksulla tehdään vaikka mitä, niin onhan se, niin kuin se on uskomattoman rajattua se, mitä esimerkiksi internetistä sisältöä saa. Sekin on totta. Mahdollistamisstrategia. Niin, siis mä aina sanon sen, että minkä takia se ei voi olla samalla mallilla kuin kirkollisvero. Se olisi erillinen budjetista, mutta se ei olisi mikään erillinen riesa, joka täytyy joka vuosi niin kuin vaivautua erikseen maksamaan. No niin, Yle, erillinen riesa. Niin, mutta siis mä kannatan ehdottomasti Ylen toimintaa ja kannatan ja on myöskin valmis Ylen palveluista maksamaan, mutta koska Ylen toiminta on niin TV-keskeistä, niin kun mulla ei ole TV:tä, niin mä en ymmärrä, minkä takia mun pitäisi maksaa ainakaan täyttä hintaa niin TV-keskeisestä palvelusta. Internetin tulevaisuus. Että täytyy toivoa, että sitten jos ja kun ne saa ton aikaa, siis Ylen tuntien saattaa olla, että kovat on tarkoitukset, mutta sitten kaikki luulee, että ai mä luulin, että sun piti hoitaa tää ja sitten tää ei koskaan oikeasti toteudu tää homma, mutta ehdottomasti jos kaikki maksaa samanlaista maksua, niin sitten palvelutason pitää olla kaikille yhdenvertainen. Pitää paikkansa. No, sitä jäädään katsomaan. Ehkä se joskus kesän jälkeen on jossain vaiheessa taas, niin kuin kaikki. Puhujankulman listaan käyty läpi, se oli aika tuommoinen negatiivispainotteinen. Viimeksi puhuttiin selaimista, nyt puhuttiin oikeusjutusta, katsotaan mitkä on aiheet ensi viikolla. Pistäkää palautetta. Musta tuntuu, että mun pahtoamiset jäi ihan vaisuiksi, kun ei ollut Erkkaa paikalla, joka olisi heittänyt vasta-argumentteja, jotka mä olisin voinut vielä vihaisemmin ampua alas. Tätä toivottiin, mä kuuntelijat haluat. Tämmöiseltä se kuulostaa sitten, kun se jätetään pois. Oletteko nyt tyytyväisiä? Me teemme kaiken teidän eteemme. Kiitoksia kuitenkin Henrikille, että saavuit näin lämpimänä kesäpäivänä paikalle vaahtoamaan näistä negatiivista. Siis toivottavasti ensi viikolla jotain parempaa aihetta. Ei oikein tapahdu mitään, mutta pistäkää palautteella tulemaan iloisempia aiheita, mistä voimme keskustella täällä. Kiitoksia myös kaikille, jotka eivät olleet paikalle, mutta ilmoittivat siitä. Se on aina positiivista. Kiitetään myös kaikille, jotka ovat ladanneet tämän podcastina tai kuuntelevat tätä livenä tällä hetkellä. Irkissä oli myös rajua keskustelua muun muassa tekijänoikeuksista ja niistä tuli paljon. Ydinsodasta huomasin jossain vaiheessa. Joo, siellä on rajua keskustelua. Jos ihmiset miettii, että kun minä aina vastustan kaikkea, minä kannatan ydinsotaa. Ja vikkelää ja kivutonta maailman loppua. Ehdottomasti. Kiitetään kaikki, jotka olivat Irkin ääressä. Siellä oli Ninnua, Pornia, The Kraken ja Chokkia, Basselavivaa, Dontsa, Eme, Eku, Ermeldos, Fibubot, Glenn F., Kramdel, Happosade, Hatiak, Hakseri, Heterosankari, Hiskipoi, Jiri, Kuutamo, Lehtu, Nan Nolla, Sami Noukat, SPH, Alavikiva, Veli, VTV, Vesa Kakkonen, Vililikku, Z-Bird, Z-Jake ja ZQV, kädet ilmaan nyt. Kiitoksia, että olitte mukana. Puhujankulma jälleen ensi viikolla uusin mahtavin aiheen. Mitä kaikki me silloin keksitäänkään, en tiedä. Pistäkää palautetta palautajat puhujankulma.com vierailkaa osoitteessa www.puhujankulma.com. Siellä uusi kalluppi jälleen tulossa. Ja muistakaa se kesäkisa, eli keki perinteinen osallistuva. Siinä on siihen palkinto. Siinä on palkinto, ja se on ihan oikeasti. Rahan arvoinen palkinto. Tämä ei ole mikään radio, koska sun teepaita mitä ei koskaan tullutkaan. Ensi viikolla Pörni sanoo, nauttikaa auringosta. Moi moi. 9 ihmistä sai Radio Koski Suomi T-paidan. Niin, eikö se ollut tasan 10, se olisi ollut sellainen hyvä? Mä teetin niitä 10, mutta yhden pidin itselläni. Puhujankulman T-paidat, ne odottaa vielä tekijänsä. Meillä oli joku idea siihen, mutta se ei vielä toteutunut. Se. Erkan Prokis, eihän se onnistu. Se on se Google-mies, joka vei kaikki Google-rahat. Mä yritin etsiä tähän, meidän mä olisin halunnut soittaa tuon kyseisen avautumisen, mutta kone oli hitaalla päällä. Ei minkä avautumisen? Tää Leo Laapuor. Joo. Mitäs tää YouTubesta etsii? Mun mielestä huomattavasti hauskempi pätkä on se, missä Leo Laportin se jumppapallo, millä se aina istuu, niin se räjähtää. Onko semmonenkin? Semmonen, se on aivan mahtava, kun se vaihtaa vielä oikein hyvän kuvakulman itselleen, kun se huomaa, että se vuotaa ja sit se näyttää, että kattokaa mä vajoin ja sitten yhtäkkiä pam ja se häviää vaan siitä. Se tipahtaa aivan niinku se on hieno ja tietysti se ei siinä käynyt mitään, se itsekin naureskeli sitä kovasti. Ja se muuten täytyy sanoa Leo Laportin kunniaksi, että sehän on itse siitä sen jälkeen, kun se suuttu, niin sehän on tehnyt siitä tapauksesta paljonkin pilaa itselleen. On varmastikin. Olisikaan tuo ollut se. En mä tiedä. Are you happy with it? Love it. It's why? Quite, it's quite impressive. Well, you know, I thought that maybe... Hold on. Did you pay for the pre? Like, let's get the disclosures out of the way right away. This is a one-week review unit. I couldn't get one, and unfortunately, I don't think I'll be able to get. I was going to go out and get one this afternoon. Okay, so you got a free pre. You're one of the very few people that got a free review. Not at all. I think there are quite a few reviewers. Yeah, Scoble has one, too. Mike, that's BS, and I'm really pissed off that you would imply that in some way that this free, quote, free pre that I send back in 7 days would in any way predispose me. Screw you. What are you going to do about it? Mike, you are such a troll. Screw you. I'm not kidding. Screw you, you asshole. Screw you. I don't think he's being serious. I'm being very serious, Mike. That's bullshit. I'm infuriating. I'm infuriated that you would imply that because I have a review unit that would somehow influence me. Screw you. I'm throwing you all off. Fuck you guys. I'm not kidding. I'm done. We're going into reruns. What a jerk. I've had it with Mike Arrington. He is the most trollish person I've ever worked with. Steve, you can do this show somewhere else. But I'm not doing it with Mike Arrington. Oh, yeah, legendary. I am predisposed. Joo, se on tosiaan hauskempi vielä se pätkä, missä se... pallo hajoaa, mutta se ei toimi ääni. Se ei toimi ääni. Ohjelmassa niin hyvin. Vaikka kyllä sieltä semmoinen hauska pop kuuluu, mutta... Oh, listen to that. I have a leak. Oh dear. I punched a hole in my ball. This is terrible. This is terrible, terrible news. I'm sinking. They said they recalled these. Okei, okay, myönnä. Irki huutaa urlia. Heitä nyt niillekin. Mistä sä sen löysit? Menkää, mulla on toisella koneella, mulla on Irki sinne päällä, mutta menkää YouTube ja laittakaa Leo Laporte ja Ball, niin se on ensimmäinen, mikä sieltä tulee. Eli hakusanaksi Leo Laporte ja Ball. Sä olit oikeassa. Se itse asiassa toimii äänenä toi alku, se kuulosti jotenkin oudolta. Tuosta on peruuttamassa. Kyllä se on. Hei, just nyt tätä. I'm leaking. Ja se ilme. Jotenkin kun mä tiesin, että se poksahtaa vielä, niin se nauhoittaa ja valmiin. Se on vaan hävii siitä. Ja se on toinen jumppapallo, mikä sillä on pamahtanut kesken ohjelman. No, ensimmäinen oli silloin, ensimmäinen. Ensimmäinen oli silloin kauan sitten, kun se ei vielä tehnyt videota, vaan se oli jonkun tweetin aikana vielä silleen, että yhtäkkiä siltä kuului flat ja hirveä rymäys. Ja tota, no, muut kato, kun ei ollut videota, muut jatkaa vain jutustelua ja ihmettelee, että minkä takia Laporte ei sano mitään, ja sitten se taas tulee sitä kovasti. Niin kuin ajaa YouTubessakin nimi on Leo Laporte Pops His Ball 2009. Joo. Tämä ei ole se 2007 versio, tämä on 2009. Hyvä tietää, että ne on vaarallisia. Syytä olla. Varmaan.